صفت خرمی شهر اهل سبا و ناشکری ایشان. اصلشان بد بود آن اهل سبا، می رمیدندی ز اسباب لقا. دادشان چندان ضیاع و باغ و راغ، از چپ و از راست از بحر فراغ. بس که می افتاد از پری سمار، تنگ می شد معبر ره برگزار. آن نثار میوه ره را می گرفت، از پری میوه ره رو در شگفت. سله بر سر در درختستانشان، پر شدی ناخواست از میوه فشان. باد آن میوه فشاندی نه کسی، پر شدی زان میوه دامنها بسی. خوشه های زفت تا زیر آمده، بر سر و روی رونده میزده. مرد گلخنتاب از پری زر، بسته بودی در میان زرین کمر. سگ کلیچه کوفتی در زیر پا، تخمه بودی گرگ صحرا از نوا. گشته ایمن شهر و ده از دزد و گرگ، بز نترسیدی هم از گرگ سترگ. گر بگویم شرح نعمتهای قوم، که زیادت می شدن یومن فیوم. مانع آید از سخنهای مهم، انبیا بردند امر فستقیم.